بسم الله الرحمن الرحيم. المذكورات ده عبارات مرفوض ہے خبر دے مبتدا موضوع سے هذا ذکر المجرورات یا المجرورات مبتدا ہوا ما اشتمل على عالم المضاف مبتدا ہے خبر نمخ کے دویلی بھی دکلا مصانف سے مقدمین خارجشن سوری اولا پا مخاطی یا ما قاسد دریوی مرفوعات منصوبات مجرورات دکلا دائی دی مرفوعات دی منصوبات نخارجشن سوری اولا پا مجرورات مجرورات جمع دو دے مجرورن بیا مجرورن کی فتح دے اسم ذکر ہے اور اسم مذکر غیر عاقل ہے صفت مذکر غیر عاقل قیاسا پا علیف فتح جمع چلے شی لکا ایام خالیات جمال سر جلا نزکا دا مجرور ہم پا مجرورات سر جمع ہوا ما ہوا دا جنس مجرور د کابلې د دولت زمينه په جن نه د کابلې د دولت زمينه په خپل د دغ بیان د تفسیر مخکې ته ورسېده دا ویل د تاسو ویل چې دا جن سم د تکنې ده آیت راځنه جوړې نه مخکې ما هغه اسم دی استعمال علی عالم المضاف الیه چې مستعمل وي په علامه د کوندې شی مضاف الیه و د کابلی د استعمال د موصوف نه په صفت نه د کابلی د استعمال د کل نه په جن کینی دا اسم موصوف وي او دا علامه وي صفت وي دا علامه د مضاف الیه اینی دا اعراب خو صفت په منزله د صفت نه حقیقي صفت لکه صفت حمل په موصوف وي او اعراب په اسم نه ورحمل کیږي په داسې شی ویلای چې مثال وزارت مرد به زیدین کی دا زید زید رفعن یا زید جرزن دا خوشی دا و دولتا صفت نمورات منزلا دی صفت لکا صفت چه قائم پا منصوب کری باغیر دی منصوب انا موجودی دارانگی دا اعراب قائم دا پا مضافنی باغیر دی مضافنی انا موجودی علامہ دی کون دیشی مضافنی لیه اس دقی برات دا تفسیر دا شرخا دقی مخی بیان تشکر علامہ دے کون دے شی مضافن الیہی آتا دی علامہ دے مضافنی کسرالو کو مفردات پا جمع مانا سالیمہ کی ید علیت فتخالو کو غیر مسالیت کی او یدو پا اسمائی ستا مکبرا و پس اسمیہ پا جمع مانا سالیمہ ول مضافن الیہی ام مجرور تعریف خدا وکم ام مجرور پا تعریف کے مضافن الیہی رغلا معرفت معارف مکو پا تعریف پر رہی بیا پا تاریخ کے پا ہر جس کے لئے یو جس پا تاریخ کے مضافن ایلے ہی دار ہو لکھا دی مضافنی تفسیر مستوز یا مضافنی چاہتا ہے ولا مضافن ایلے کلو اسم ہر ایغ اسم در یہی نصبا ایلے ہی شیئن شدتا نسبت تی وشی شواری وواسی تاری خرق جر سارا کدا خرق جر لفظنوی لکا مررتو بزیدن دنی دا زیرتا مضافنی ای اصلاحی اگر کا مشہور پتہ دے کہ دا جار مجرور دی نہیں مشہور پتہ دے مجرور جار مجرور کو اصطلاحی مضاف نے دو اصطلاح او تقدیرن یا دا حرف جر مقدر وی لکا غلام دی یعنی دا وہ سن نسبت تے شیشہ وی دے غلام دے ہوا سے تا دے حرف جر مقدر کرا اصل تو غلام دے دا تعریف تم دے پدر عبارت اعتراضات یو اعتراض خدا دا ہے کہ مصانف خود قصادت دے اختصار کرے یعنی دے خود تعارض اختصار کرے ذکا مطن دائی ادینا دے مطن دے اختصار دے نو پکار دادا چدا سی برات مصانف کیلی وائی المجرور کل اسم ذکا مجرور مضافن ہو یا خبر دے المجرور کل اسم نصبہ ایلی گورا المجرور تکای پا مضافن ہے مختصر دائی المجرور پدا کہ رب حروف کام دی المضافن ایلی پدا کہ حروف دی نو پا المجرور کے اختصار میں دس دیجئے المجرور کل اسم نو پا جواب کر دیجئے کسا مقصود کو تاریخ سے مضافنے گئے آدھا تاریخ سے مضافنے پا المجرور سر اولے آدھا کے دوں چلی مجرور اوزے مضافنے من کے ترادف ہے حدیث من کے ترادف نشتا بلکہ مجرور عام دے مضافنے خاطر مجرور په حرف جر زائد لکه کفا بالله یا مضاف الیه په اضافه لفظ کې خود په نه کې اجازه چې قائل په تقدیر د حرف جر نه دی دای دا هم مجرور دی هم مضاف نه دی مجرور په حرف جر زائد لکه کفا بالله کې دا مجرور خدای نه مجرور په حرف جر خدای هم مضاف الیه به نه دی دا کوم مضاف الیه خو اغه اسم دی یعنی چې منصوب الیه ګرځي دی کو څه تا د حرف جر حرف جر نه مخکې و نه منصوب الیه په حرف جر سره منصوب الیه ګرځي ادا مجرور په حرف جر زائد لکه کفا بالله دا کوم منصوب الیه له مخکې د خپل حرف جر نه دا چې حرف جر ته نه ولا ول منصوب الیه نه فاعل ولا کفا له بره فاعل کوم منصوب الیه دی نو ا منصوب الیه له مخکې د خپل حرف جر نه ا مضاف الیه اغه ته یی چې منصوب الیه ګرځي دی حرف جر سره یعنی بعد دخول حرف جر درنګ مضاف نه به اضافه تلزی کی لکه ضارب زید یا حسن الوجه دا هم منصوب الیه بالوقوع وی اضافه صفت مفعول تای یا منصوب الیه بالقیام وی که اضافه صفت فاعل تاو مخکې د حرف دخول له حرف جر حرف جر یا نه وی سره مقدر بدل مخکې څنګه هو یا فاعل یا مفعول دی نو دا نه دا بیا نو دا مجرور دی او دا مضاف نه دی زکه چې د کمن کې تر ازستانه نو په خپل ایمه ځکه نه لرو وی ویل ټول بل اعتراض دا دی چې ته خو ایمه ځکه نه وقام هغه اسم می کل اسم نو تاریخ ته مو ځکه نه جامع نه څه نه هر څه مو ځکه نه په دغه مثال کې یو ما یو نفع او صالح دنه دا یو نفع او مضافن له هیڅ دی یو ما دی پره ادا خو اسم دی بل څه فعل دی جمله دی نو جواب اسم عام دی کثره حتن وی او کثایل نه دا کثره حتن اسم نه چا ویل نه ینه دا نه تعویل په اسم سره ویلې دلا انو سره مقدر دی نو په تعویل دی نفع صالحین سره دی انو سره مقدر دی یدا سیا چې ان مقدر دی یدا سیا چې دلا ته مراد ده چې یو منف صالحین ځکه چې دا کاجه چې کله د ظرف اضافه مو جمله ته وشي نو په حقیقت کې مضاف مضمون دی خو به هر تقدیر دلا ته ان مقدر لکه دتی یو منف صالحین کله دا خبره صحیح نه ده دغه د امتحان دغه د بس یو ما یو په اونا تایو سره په یو مانس کې ساجي دي ویل کوي دا نو څه پنات ایزادي کین سره زکا چې دا کوي دا له زر اضافه جمله تا وشي نو په حقیقت کې مضاف مضمون دي زکا چې د ان نس با مزریا معنا دلا نو کې جوړی دي هغه ته نو درجه لري کوي هغه معنا دلا نو جوړی دي بهر تقدیر بنا د زر په تحقیق دلا ان مقدر ده نو په نفع ایزادي کین سره تللی دي نو پیدا دي کین مضمون ده کنه اضافه ته مصدر فاعل ده سوال ده یا مفعول ده اعتراض چې راتنه دلا ان مقدر څه چته یي تقدیر ده ان خو په شپږ موازی کې وي ان خو له مقدر کې چې کوم مضارع باندې فی یا واو یا اور داخل وي یغ نه ورته ان مقدر وي یا مثلا لام جحود یا حتا یا لام کی اشپیر موازی دي چې دغه مصنف ورته لیکي کوي په وخت کې نواسط نو شپیر موازی دی چه ولتا انا هم مقدر کی دی نا خود ایغی شپیر موازی نا نده جواب تقدیر دی ان نده ایب مخصور پدا موازی ستا سن خاص نده بلکر اخو شهرت کی پدا کرد ایده غنا بغیر ان مقدر کی دیشی نگدانی پدا شیر کرو ولی دی تسمع بالمعید خیر من انترا ستعرف قدر و انفات حفا شیر مراه اللہ کی تکری وقت تسمع بالمعید دانی دا تسمعو پا ترکیتی مرتداوات شوزی بیا فیر مرتداوات کی نا خدا غانا تبیل تو ایزن درا شو آس خلطنی چی تبیل تو ایزن ترا خدرا و انو سلام کدر ان تسمعو پاسن تسمعو ان تسمعو تبیل جزا من اسلا سماعو کا بالمعید خیر من انتا نا پس سماعو کاسر تبیل زکا زنو وشم خدرا ان مقدر گا او دا تا اغم وزی سلطان امید درم اتراس پتا دی برا دارای شکیم تاریخ تی مزاسنی دو وقف دا جامعان جنہ ہر جش ولا مزاسنی اضافت لبزی و مذاب دے ایغا چابن دے چا آکا ایل ندی پا تقدیر دے حرف جر صحیح شو اس دکا آخو مصوری ایک وصل حرف جر سرا نبی نزدہ جواب شو دے کسی دے جواب حاصل دا رہے چی دا سوک چی بی آئی چی مزاسنے پی اضافت تلزی دولتا تقدیر دے حرف جر نبی دا خطا دی دا مذاب غلط تا ہے نوگای دا مذاب بندے شامل امتا مصانف مذاب دا رہے مصانف پو متن کے مذہب راجح ورا کرائی راجح مذہب دا ہے صحیح مذہب مضاف نے تو اضافہ تلفظی کے ہم پر تقدیر دہا سے جب دا راجح حاضر کو تو شدہ ہو غلط تا ہے دا مذہب دے نحاتی چا دا ویری دی نو مضافن پر اضافه تلوزی کے حرف جر قدر فرامنی اینی اضافه تلوزی پر تلوزی دا حرف جر نمی اس قطعوی ہے چی سنگ مطانف دا مضاف مراد دائی صحیح ہے دتنگا دا دائی چی نا اضافه تلوزی کے تلوزی دا حرف جر بھی ایدا زکا چی دا مطانف تا عبارتنا ایدا غا عبارتنا مالی بھی لکا چی واہ یا دا اضافت لکا مخد بھی فتقدیر شرطو ان یکون المضاف اسمن نن اذا انا نسي وهي التقدير ده اضافه منا اضافه فالتقدير ده حرف جر نغره تدا بيان رواه اذا اذا عبارات نرمال يمين او بل فشل غا كي تفريغ تكريدو شي اضافه فالتقدير ده حرف جر قد بات اسمنا اضافه لفظي معنى مش ده ساكت منا اضافه فالتقدير ده حرف جر كيف تم قد مصدرنا محل تنوين مش مصدرني اضافه فالتقدير ده حرف جر او بل اسمنا كده نو اضافه تلوزی کې تدبیر ده حرف جر او چې د سټ په خاطر شوې دي چې دوی یې قائل دي په دې خبره چې د حرف جر نشتا منشاء د غلطي د چې مصانف بیان نه کړل کده انګلا بیان نه کړل نو که په اضافه ته معنی کې بیان کړل چې حرف جر مقدر یا مین یا فی اعلان ده او په اضافه تلوزی کې کړای نه دی چې دوی په دال ده که خاطر شوې دي ویل چې الله تعالی حرف جر مقدر ستان ور نه ساهم اکه ته ویې چې ویل مصانف بیان نه کړو بیان نه کړل کړل چې حرف جر مقدر منحصر نه دی په اسامه سره ساکي لکه په اضافه معنوي کې چې په دریک منحصر دی په اضافه لوزي کې په لاس کې نه منحصر کله دغه نه باغ بل حرف جر وي لکه لا نه دی لکه دانه بائع البلاد معنا د بائع ال البلاد مثال دی ولا چې حرف جر مقدر کې دی په ابتداء مقام تر چې دا اسم فاعل کې مقدر جر تقاضا کو بس ال حرف جر اگر کا بعضه محادثه تکلف کړای دی ویلی دی چې اسم فاعل چې کلا اضافت شوائی بھی وہ مفعول تھا یا اسم فائل بس اولا تھا من سر سرم کا درد ہے لام سرم کا درد لکا پزار ابو جیدن کی تقدیر دلام بھی دی اپا اضافت صفت سکے کا صفت مصابہ بھی یہ بھی اضافت شوائی دے وہ پر فائل تھا اولا تھا من سرم کا درد دانی خو بیا پا تقدیر ہے کول وکا خود تکلوب شاری رضا کا بتاویل دی شکرا دے اضافت اسم فائل وشم وخبر معمول تا اولا تا دی لام قدر کروی تا کلو فیدا کا وقت چه دا لام استطویه دا عمل دی پرادی نور اخفا خلا متعدد آئی خوچی کی مغر پیجر دا ایز تطویه دا عمل دی پرادی آبیا پر لفظ دی تا مقدر شو تقدیر تطویه رد ہم درانگی اضافت چه صفت چه فائل دا شوا بیرکا حسن الوجه نور تا دا فائل مدخول دے خرف جر وگر دا فائل مدخول دے خرف جر نمی اصل دادو چه ندائیو خرف جر دا دکاتا خوب بذات مفول پھر سے بھی موصل بھی ضرورت نہیں ہوتا جاتا وہ باہر تقدیر لفظ تو ضرورت آئے دیتی تو بیا قول کے وقت پتا بھی نکرائیں خرف جر کو سارا مقدر دائی وہ ستا دے خرف جر سارا کا لفظ نہیں ہوں قتل دیتی اعتراض ہے سلوارام چھ تاریخ تے مضافن علیہ دے مانع نہ دے جاتا اگر مقصر اون جامعہ مانع دو خل دے غیر نان دائی دا تاریخ تے سا دیکھتا ہے پا مفعول فی ہے بندی لکا سمت یوم الجمعہ دانه دا یو ما یو اسم دی ان نسبت شی ودا دا ولې جمع کې سمته دی په واسطه دا پر په جر سره مقدرم هر په جر سره مقدر دی لکه چې معنا ته دوه سی یو مزما معنا کړه نو دا دې په تدبیر دي چې تر هغه څه ونه غنا مې کله یو مزر سره ای سمته دی پره اذا په دوري نه باندې دی نو جواب دی چې دوله ته څه یو قید سره مراد دی مراد په حال کون دا تر په جر مقدر کې چې مراد وی سنگری مراد مراد من حیث الابقاء العمل مراد بھی من حیث العمل یعنی پہ اعتبار دے یعنی پہ اعتبار دے بقا دے عمل سرا مراد بھی پہ اعتبار دے بقا دے عمل سرا یعنی اگر کلائی مقدر بھی خو آغا عمل سرے آئی اس ہم بچی ہوئی پدخ اسم کے جرہ کی بھی اسم دے مدفنی ہیں او عمل دے خرف جر جر دے او جر بچی دے پہ مدفنی کی مدفنی مجرم دے فخلاف دے مفرقی ہینا چوہا تا آغا عمل دے پر پیجر مقدر نہ دے بچی پلہ خسکی پلہ خسکی اللہ عمل بچی دے نا بلکہ ہم منصبہ دے دے وجن آگن ہوگا پر تقدیرو تقدیر دے پر پیجر سر تو ہو شرط دے گدار آئی این یکون المضاف اسمن چی بیدہ دا مضاف اسم یو ویم مجردن تنوینو منسلقن انہو تنوینو مانادو تنوین دے دنا لرکڑا شوائی بی لے اجل حال وجد اضافتنا اول شرط یہ دا مضاف اسمی دغه اضافت په تقدیر د حرف جر اضافه کیم لوازم دي که په نوم اضافت نه خدا په ځینوم اضافه ذکر کړی اضافت په تقدیر د حرف جر اضافه کیم لوازم دي چې مضاف کی تعریف حاصل یا تخصیص یا تخفیف دا مختص دي اسم ته دغه تعریف تخصیص د معرفه او کنه کړی معرفه نه کړو اسم ا تخفیف په حد تنوین یا دنون نه کړی تنوین نه نه اپ اسم دي دا مختص په اسم دی نو اضافت په تقدیر د خبر جر مختص اسم دی شم اضافت ته مخالفت ته لازم نشي د منځ نه او تنوین نو ویله خالی کړای شو وی دغه تنوین یا نون د تسنیو نون دی جمعی دا انکتا دی کلمه رو والی دما بعد اتمام دی کلمه دی تقضا کو و اضافت خو تقضا دی اتصال کو نو هر کلا چی دوی اتصال ارادا اکرا نو حاتی یا عربی ادوی کلمه نی پنیان کی ادوی اسمه نی پنیان کی دانا نمونا اتصال چی دا اول قصد دی تعریفه یا تفضیل کوئی دخسنینا و دا اول تامو گردی پا دخسارا ندی اذا اولنا عالمي الاسلام لا لكته قد اسماء اسمام عالمي نقدر تام وغزلا او دي خدا اراده كدي دي كذا دا اول اسم قد ضوي مثلا تام لازم ندي وجنا لازم نخلي ليك ما انت منافات وهي معنويه ولفظيه دا اضافه فتقدير ده حرف جر دا قدوا اسم لا يمعنوي ده بل لفظي ده وجد حصل دال دا مضاف غلی نوی یو کو مضاف کی دا ضروری وی دا صفت پی غاوی او ویو مضاف پل معمول تا معمول منا حمد ذاکر یو دا نوی پدی که ضروری کدا ضروری و اضافت تلزی اکدا نو ضروری اضافت تلزی دا یک کل تعریف کو پل معنویتو معنوی چاہتا یای ان یکون المضاف چی وی مضاف سنگر دا وی مضاف غیر صفت صفت تا نوی دا سی صفت تا نوی مضافت نلا معمول ہے مضاف نو یا خدا مانا چه بخیو نتی فتوی نو مضاف معمول تاوی لکا غلام زید یا اسی فت خوی و مضاف معمول تاوی لکا مسارع و مصر معمول خدا مانا چه مکن اضافت نافایر یا مفل بهیوی امیسر که مفل فیه دو درخو یا مضاف معمول تاوی خود سی فتو نوی درما دی درمی سر درس را کنا دی در طول اضافت معنی دی چه مضاف تی فتی غاوی و مضاف معمول تاوی کا معمولی فائی مقل اضافت نہ لکا حسن الوجہ یا مقبل بھی لکا دار مزیدن دس بھی اضافت نہ لکا فتر بھی برا تی اعتراض ہے المعنویت منتدا ان یکونا فتاوید مزدر سرا خبر خبر حمل منتدا بن یدرت حمل دے صرف وصف رغائی تزاب دی لکا معنویت ان کی ایدن اضبط تو وصف ندازات نو جواب دے چا ان یکونا خبر دے منتدا موجود دے چا علامت وحالی علامت وحا ان یکونا علامت وحالی صرف وصف یا طلع جملہ خبر چلے المعنویت دے برا نتی کلا جملہ عبر چا نکو جملہ چا ہوا عائد بھی ما قبل مجھلہ پر رکھی عائد تو ذات ہے جملہ نو خمل دی ذات معلوم سب کو ذات ہے وحیہ دا اضافت سے معنی بھی چلائی اما بمعن اللہ میں یوک معنی دلان سر روی فی ما پر اغم مضاف نلے ہی کے آدھا جنس المضافے کسی واوی دی جنس مضافنا یعنی مضاف نلے ہی و جنس مضاف سے پرانے بھی جنس نا دمراد دا جنس منطقی یعنی امر کولی چسا دیکھ پر مضاف پر غیر بنگی بھی دامتے کہو گل چه کدا اعتراض تکی چه دانی پا غلام و زیدن کی پا غلام و زیدن کی چه کم دای زید و غلام دا دی و جنس نا دی لکا چه خود انسان دست بار نو جنس دی مضاف دی پر دای دیا تا خود اضافت پا تقدیر دی من ینای داری انا مراد پا جنس را جنس منطقی دای جنس منطقی دا مانا چه امر کولی چه صدق پا مضاف و پا غیر بندی بی او غلام صدق غلام و زیدن کی زید صدق پا غلام دای نا دی یو مزاکی رای جی مشکی دای و ظرفا ہو او سواوی دے ظرف سے مضافنا یعنی مضاف نے ظرف سے مضاف سے پرام نبی اس ولت منا دے لان دے و ایماد مانا ایمن یو کو مانا دے من سراوی فی جنس المضاف فا اغا مضاف نے لئے کہ چاہا جنس مضاف سے پراوی یعنی امر کلیوی صدقی کو مضاف ہو پا غیر مندے او بمانا ای فی یو کو مانا دے پی سراوی فی ظرفی ہی فا اغا مضاف نے لئے کہ چاہا ظرف سے مضاف سے پراوی دا اضافت سے لئے اضافت سے معنوی پدر کی و یہ دغه تفصیلی ضابطہ دارو چه دا مضاف نه لہی او خالی نوی یو ظرف تے مضاف تے پرہوی آنا کا ظرف و دا اضافت ظرفی ویتا یای اضافت بمعنی فی ویتا یای اکا سوالات اللہی اکا ظرف نو یو خالی نوی یو دے مضاف دے مضاف ریف مانتی نسبت تبایون یا مساوات یا مخصو مطلق یا مخصو نوجا کا تبایون نسبتی دا اضافت بمعنی اعلام دے اکا غلام زید اګه متواث نسبت دا به شی اضافت ممتنعه نه ده لا جائز نه ده لکه چې دا لفظ مضاف مضاف نه کیما مراد اپ مضاف کې حاصل نه ده ته چې مضاف نه سره لیکل کیږي لکه لیس اسد دوړا اسمین دی یو مسمی دی اګه ریت من کې نسبت عمر مطلق وی یو اضافت عام به خاصه یا عکس کا اضافت عام خاصه وی دا به معنی الله لکه یوم الاحد لکه اختصاص حاصل شو اګه اضافت خاص و عام ته وی دا ممتنعه احد اليومين لقد تدى يوم كيوم على احد كيسا لدى احد اذا فترة لدي بفايدة ده او قادت من كيوم بطقم اسمان وجهة بي نبياو يا مضاف لي اصر بي لفرد مضاف اصل دامنا جدا مضاف ادن الحق شوائي لك فز خاتم وفز ذاتي يو اذا العكس كمضاف لي اصر لفرد مضاف لا اضافت بتقدير من او کا مضاف اصل لفرد مضاف نے لکھا فی ذات الحاتم کا خبر میں فی ذات الحاتم رات رہا فی ذات کو تجھے دلا نو پتو کلام دار ہے کہ دو مواضع دی ادھر گد بنا باغیر فی ذات بد تجھے دلا کا مضاف نے جنس سے مضاف تے پر اوی خدا سلام مراد چ وی اصل لفرد مضاف یہ دولا کا اضافہ دو معنی ہے نہیں او کا مضاف نے ظرف لفرد مضاف دا اضافہ معنی ہے ادھر گد بنا باغیر اضافہ معنی وهو قليل